Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Vyama sawanya Frodebu na CDP vyakosoa vitendo vya wasimamizi wanaokataa kutoa huduma kwa watu ambao hawakujiorodesha kuwa wapiga kura katika uchaguzi wa mwaka 2025. Kujiandikisha kujibu uchaguzi ni haki lakini si wajibu, anaashiria mwanasiasi wa masuala ya siasa Deni Banshimiyubusa. Na kabla ya janga la COVID-19, sekta ya utalii ilichangia kwa asilimia 6.1 kwa pato la taifa na kusaidia karibu ajira milioni 300 kote ulimwenguni, ametangaza waziri mkuu wa Burundi akifungua rasmi kongamano la biashara toleo la 17 la soko la pamoja la Afrika Mashariki na Kusini, COMESA. Wakulima katika tarafa ya Nyarusange mkoani Gitega ambao bado hawajapatiwa mbolea za kemikali wanaomba zipatikane haraka kabla muda wa kupanda haujamalizika. Kuna shaka bila shaka awe na mengine, jionge nasi hadi tamati. Alphonse Kubwimana na tuunganisha kimitambo, mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Hakuna sheria inayoidhinisha mamlaka za utawala kuwataka raia kujiandikisha kwenye orodha ya wapiga kura ili kunufaika na huduma muhimu. Maoni ya Niseni Yonguru, kinara wa chama cha CDP, alisema hayo baada ya baadhi ya wasimamizi wa tarafa kuchapisha waraka unaowakataza wananchi, kwa mfano, kuhemea sokoni au huduma za kiutawala iwapo hawana hati inayothibitisha kuwa wamejiorodesha. Kulingana na yeye, wasimamizi wa tarafa wanapaswa kutafuta njia zingine za kuhamasisha raia. Kwa upande wake, chama cha Sahwanya Frodebu kinaona kwamba kulazimisha watu kujiorodesha kupiga kura ni dhuluma. Msemaji wa chama hiki anaonyesha kwamba wasimamizi wanaofanya hivyo wanapaswa kuhamasisha raia kwa kuibua sifa za kujiandikisha. Bikorindagara Silvestre anatoa wito kwa tume ya uchaguzi CENI kutumia uwezo wake wote kupambana na dosari hizo zinazopatikana ili uchaguzi waendelee vizuri. Na kwa upande mwingine, mtaalamu wa masuala ya siasa Profesa Denis Banshimiyubusa aeleza kuwa kupiga kura ni haki siyo sharti, akizingatia katiba ya Burundi. Yeye anaona kwamba serikali yapaswa kuhamasisha raia na kusisitiza kwamba hatua zinazochukuliwa na viongozi hazina msingi. Mwalimu huyo wa chuo kikuu anaona kuwa raia wanaweza kuchukizwa na kwenda kupiga kura ikiwa matokeo ya mamlaka hayaboreshi hali ya maisha. Kwa hakika, kwa mujibu wa Denis Banshimiyubusa, raia huenda wasiwe na shauku ya kwenda kupiga kura kwa vile uchaguzi ujao wa mwaka 2025 hauhusu taasisi ya rais wa Jamhuri ya Burundi ambayo inawavutia zaidi Warundi. Na kifungo cha maisha pamoja na fidia milioni 175 sarafa ya Burundi, hizi ni baadhi ya hukumu za mahakama kuu ya Ngozi dhidi ya askari polisi aliyeua watu watatu kwenye mgahawa mmoja wa Ngozi. Ilikuwa Jumamosi iliyopita. Mshtakiwa huyo alijitetea akisema alikuwa akijilinda dhidi ya waliotaka kumnyang'anya silaha, jambo ambalo halikushawishi makao makuu. Habari hii imetungwa na Apollinaire Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kabla ya janga la COVID-19, sekta ya utalii ilichangia kwa asilimia 6.1 kwa pato la taifa na kusaidia karibu ajira milioni 300 kote ulimwenguni. Yamesemwa na waziri mkuu wa serikali ya Burundi, Gervais Ndirakobuta, akizindua rasmi kongamano la kiuchumi toleo la 17 la jumuiya ya COMESA. Mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kutishia uchumi na rasilimali za COMESA, kama alivyoeleza katibu mkuu wa COMESA. Na shule ya msingi ya Mikuba katika tarafa ya Muruta mkoani Kayanza inakabiliwa na ukosefu wa maji safi. Wanafunzi wanaosoma kwenye shule hiyo na wazazi wao wote wanadai shule hiyo ipatiwe maji safi na iweze kuzuia magonjwa ya mikono chafu miongoni mwa wanafunzi hao. Edouard Habiyakure, mkurugenzi wa elimu katika tarafa ya Muruta, anaonyesha kuwa swali hilo tayari limewasilishwa kwa utawala tarafa ya Muruta ili kupata suluhu katika siku zijazo. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Baadhi ya wanafunzi wasomao kwenye shule ya msingi Mikuba tarafani Muruta mkoani Kayanza tuliozungumza walisema kwamba wanapata tabu sana ili wapate maji ya kunywa kwa sababu shule hiyo haina kituo cha maji hata kimoja. Watoto hao waeleza kwamba wakipatwa na kiu ya maji hutembea muda wa saa yote mpaka wayapate maji hayo, na hivyo wakapoteza muda wa kufuata masomo darasani. Miongoni mwa wanafunzi wa shule ya msingi Mikuba wanasema kwamba wakati mwingine huamua kutoka nyumbani kwao na chupa za maji. Hali ilivyo hivyo wakati kuna wanafunzi wengine wanaopata maji ya kunywa wakiaomba majirani wa shule, ila wakasema kuwa wanahofia sana hali ya kuwa waweza nywesha sumu katika maji hayo. Wanafunzi wa shule ya msingi Mikuba waomba uongozi tarafani Muruta kuvalia njuga swala hilo la uhaba wa maji kwenye shule hiyo. Kauli moja na wazazi wa wanafunzi hao ambao wanasema kuwa ukosefu wa maji hayo waweza kuwa sababu ya maradhi zinazotokana na upungufu wa usafi kwa watoto wao. Wazazi wa wanafunzi hao wasomao kwenye shule ya msingi Mikuba wanasema kwamba waweza toa mchango wa nguvu katika shughuli za kutoa maji safi kwenye shule ya msingi Mikuba. Alipojiwa juu ya swala hilo, Eduardo Habia kule kiongozi wa idara ya elimu mkoani Muruta alisema kwamba swala hilo analijua na kukubalia kwamba tayari alishawajulisha viongozi katika tarafa ya Muruta. Kiongozi wa idara ya elimu tarafani Muruta athibitia kwamba viongozi tarafani humo watuliza nyoyo kwamba siku za mbele kidogo swala litatolewa jibu maridhawa. Nikilipo kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Kayanza. Kwenye ukulasa wa kilimo, wakulima katika tarafa ya Nyarusange mkoani Gitega ambao bado hawajapatiwa mbolea za kemikali wanaomba zipatikane haraka, hasa kwa vile muda wa kupanda wa msimu wa mazao unaelekea kumalizika. Msimamizi wa tarafa hiyo anatambua uhaba wa mbolea za kemikali na usambazaji wake usiofuata utaratibu katika tarafa yake. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Baadhi ya wakulima wa tarafani Nyarusange wasema kuwa wanamaliza wiki nzima wakija kwenye makao makuu ya tarafa yao kutafuta mbolea ya kizungu waliolipia tayari pasi na hata hivyo kushughulikiwa. Aidha, walaumu kwa sababu za muda waliopoteza pamoja na mchoko na kiu vinavyowakabili. Waendelea kuwa majibu wanayopewa ni kwamba hakuna mbolea au kwamba hakuna mafuta ya kuendesha gari ya aina ya mazutu yanayowezesha usafiri wa mbolea ya kizungu hiyo hadi makao makuu ya tarafa yao. Waomba sasa wapewe mbolea ya kizungu kabla ya kipindi cha kupanda mbegu kumalizika, mbegu ambazo ni kama mbegu za mahindi, maharagwe na ulezi. Kwa upande wake, mkuu wa tarafa Nyarusange bwana Inosanda Isenga alani uhaba wa mbolea ya kizungu hata na namna ugavi wake ulivyo mbaya, lakini hata hivyo apongeza raia wake kwa maana wanaendesha kilimo kwa bidii. Hapa kishukuru serikali ya Burundi kwa kusaidia wakulima kwa kuwapa mbegu na mbolea ya kizungu kwa bei nafuu, licha ya kuwa kuna kasoro kuhusu mbolea ya kizungu. Itafahamika kuwa raia wa Nyarusange tuliozungumza nao wabaini kuwa hawajapewa hata kilo moja ya choka wala ya mbolea ya kizungu ya kupalilia iitwayo ire kwa Kifaransa. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigila. Kabla ya kuhitimisha habari hii, baadhi ya mifereji ya maji ya taka ambayo hubeba uchafu kutoka kaya tofauti katika mitaa ya Nyakabiga na Bwiza hadi kituo cha kutibu maji taka Buterere imefunikwa na mingine bado haina mifuniko. Wakazi waliozungumza na Radio Isanganiro wanaomba ofisi ya Burundi ya upangaji miji Obuha kufunika mashimo hayo ili kuepuka magonjwa yanayosababishwa na uhaba wa usafi pamoja na ajali. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jamari Mayonga, na hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada